أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على العرش هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ بِسْ seni gönderdik illa ancak mübeşşiren müjdeleyici ve nezira uyarıcı olarak. Ve biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. قُلْ دَكِ مَا أَسْأَلُكُمْ sizden istemiyorum aleyhi buna karşılık min ecrin herhangi bir ücret illa dışında men şa'e dileyen kimseler. اَنْ يَتَّخِذَ tutmayı ila رَبِّهِ Rabbine sebilen bir yol. De ki buna karşılık sizden Rabbine bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ve tevekkel dayan alel hayyi daima diri olan ellezî la yemûtu ölümsüz. Ve sabbih tesbih et bihamdihi onu hamd ile tesbih et. Ve kefâ yeter bihi onun bizunubi günahlarına ibadihi kullarının habiren haberdar olması. Ve ölümsüz ve daima diri olana dayan, onu hamd ile tesbih et kullarının günahlarına, onun haberdar olması yeter. Ellezî o Allah ki halaka yaratan semavati gökleri, vel arda yeri, ve ma beynehuma ikisinin arasındakileri, fisitteti, altı eyyamin günde, thumme sonra, thumme istava, sonra istiva eden alel arşi arşa, Er-Rahmanu Rahmandır. Fes'el sor bihi bunu habiren bir bilene. Gökleri ve yeri ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, ona hükmeden Rahmandır. Bunu bir bilene sor. وَإِذَا ne zaman قِيلَ denildiğinde lehum onlara لَهُمُ اسْجُدُوا secde edin لِلْرَحْمَانِ رَحْمَانَا قَالُوا derler مَا neymiş رَحْمَانُ رَحْمَانُ اَنَسْجُدُوا secde eder miyiz لِمَا o şeye ki te'muruna bize emrettiğin وَزَادَ ve artırır hum bu onların nufura o kimselerin nefretini artırır. Ve onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz? Hiç derler ve bu o kimselerin nefretini arttırır. Burası secde ayetidir. Secde etmeyi unutmayalım inşallah. Tebareke yüceler yücesidir. Ellezî ceale var eden, ellezî o Allah ki ceale var eden fissemâi gökte burucen burçları ve ceale barındıran fîhâ. Onların içinde sıracen bir çera ve kameren bir ay, munira nurlu. Gökte burçları var eden, onlar içinde bir çera yani güneş ve nurlu bir ay barındıran yüceler yücesidir. Ve huve odur ellezî o Allah ki ceale getirendir leyle geceyi ve nehâre gündüzü ile hilfeten birbiri ardınca limen kimseler için erade isteyen en yezzekere ibret almak isteyen evveya erade dileyen şükura şükretmek için ve ibret almak isteyen veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. Ve ibadur kulları Rahman'ın kulları ellezine onlardır ki yemşune yürürler alel ardi yeryüzünde hevnen tevazu ile ve izâ ne zaman hâtebehum laf attığı zaman kim laf attığı zaman cahilûne kendini bilmez cahil kimseler. Kalu derler selama selam olsun. Ve Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığı zaman selam derler. Yüce Allah müşriklerin cahilliklerini Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dil uzatmalarını söz konusu ettikten sonra Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur yürürler. Buyrukları ile mümin kullarını ve onların niteliklerini söz konusu edip kendilerini şereflendirmek maksadıyla kendisine kul olmakla nitelendirmiştir. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ gecelerini ve o kimseler ki gecelerini geçirirler لِرَبِّهِمْ رَبْلَرِنَ سُجَّدًا secde ederek ve kıyamen ve kıyamda durarak ve gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Vellezine yine onlar ki yekulune derler Rabbena Rabbimiz isrif sav anna üzerimizde azabe azabını cehenneme cehennem azabını. İnne doğrusu azabeha onun azabı kâne idi garama devamlı olan. Ve onlar ki şöyle derler Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır. İnneha orası cidden saat ne kötü müstakarra bir yerleşme yeridir. Ve mukama ikamet yeridir. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. Vellezine izâ vellezine o kimseler ki izâ ne zaman enfeku harcadıkların zaman lem yusrifu ne israf eder ve lem yufteru yefturu ne de cimrik ederler. Ve kâne tutarlar beyne ikisi arasında zâlike bunda kavama orta bir yol. Ve harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.